اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم بشر ہو کر پھیلتے جا رہے ہو۔